na tie je da ye je ye shi la mane ta ga chi dwe chi ye tamuriya dwe la o chi ye tamuriya dwe la Oh,